rokas it kā debesis ir dimanti, un es tev varu palīdzēt tur pirmam tikt. Pacel rokas it kā debesis ir dimanti, un es tev varu palīdzēt tur pirmam tikt. Simtiem ceļa un es eju pa tiem visiem, viss, ko man vajag, lai man roku pēc tā ir stiep. Simtiem ceļa un es eju pa tiem visiem, viss, ko man vajag, lai man roku pēc tā ir stiep. Tik daudz, kas pamēģināts, dzīves apreibināts, tev galvu griež jau no tā vien, ka garām te nāc. Ja vari, tad parādi kā, uz kura no ceļiem te kāpt. Vai tāds, pa kuru tad ejot, viss ir skaidrs tā kā parasti vārdi. Es nācu pāri tik, tu ne viss, ko varu te darīt. Lai pietiek spēka, tikai pats savu pienest barību. Paldies pateikt visiem spēkiem, kas ir mani. Un paspiest rūku visiem tiem, kas man ir svarīgi. Viss ir skaidrs, viss ir secībā vispirms. Es dzirdu mūziku, kad roku liek uz sirds. Manā balss, kas nāk no iekšas, labi zina. Sākām no nulas, tagad laiks ir iet uz simts. Nāku smagi, nāku labi, tag lūs visi svari. Tag var satikt man rūkas gaisā, tad dari. Nāku smagi, nāku labi, tag lūs visi svari. Tag var satikt man rūkas gaisā, tad dari. Pacel rūkas it kā debesis ir dimanti, un es tu varu palīdzēt tur pirmam tikt. Pacel rūkas it kā debesis ir dimanti, un es tu varu palīdzēt tur pirmam tikt. Simtiem ceļu un es eju pa tiem visiem, viss, ko man vajag, lai man roku pēc tā ir stiep. Simtiem ceļu un es eju pa tiem visiem, viss, ko man vajag, lai man roku pēc tā ir stiep. Un es neticēju pats, ka vien dienu man stāsts būs labs. Esmu melojis pie pilsētas, lai ceru, lai tu atcēri pa ap. Bet tagad pagājis laiks, un tagad nav tā vairs. Tagad no sirds viss skaist, priekš sevis un bērnu kūkai. Man ir jātiek tur un es turpinu cīsties. Rajonā nav laika pisties, es meklēju sevi. Citi iztiek, simtiem ceļu un es eju pa visiem. Ei, kaut dzirdēt kāds, manas sāpes un stāsts. Manas vārds un krāsts, kad ieliekam rindās ir tās. Nāku smagi, nāku labi, tag lūs visi svari. Tag var satikt man rūkas gaisā, tad dar. Nāku smagi, nāku labi, tag lūs visi svari. Tag var satikt man rūkas gaisā, tad tik dar. Pacel rūkas it kā debesis ir dimanti, un es tu varu palīdzēt tur pirmam tikt. Pacel rūkas it kā debesis ir dimanti, un es tu varu palīdzēt tur pirmam tikt. Simtiem ceļu un es eju pa tiem visiem, viss, ko man vajag, lai man roku pēc tā ir stiep. Simtiem ceļu un es eju pa tiem visiem, viss, ko man vajag, lai man roku pēc tā ir stiep. Pasaki man, kur un kā tālāk doties tagad, brāl, te viss no jauna atkal sāka šķiru lapas pusi pāri. Ar mani ir spēks, vienmēr patiesību stāst, bet lūdzu pastāsti man tā, lai šonakt sirds nesāpēt. Un tagad saki, kas tev galvā, es tevi nesaprotu, jo esmu autā. Man laiks ir saņemties, laiks iet laukā. Es palūdzu tos dimantus un tie man saujā. Tev nevajag pārdzīvot, ja beidzās attiecībās kaut kas. Tev nevajag domāt, ka pie visa esi vainīgs tu pats. Tev vajag atcerēties, vienmēr tev būs ūdens un krasts. Un rokās izvēle ir aiziet, vai turēties uz takts aiziet. Pacel rokas it kā debesis ir dimanti, un es tu varu palīdzēt tur pirmam tikt. Pacel rūkas it kā debesis ir dimanti, un es tu varu palīdzēt tur pirmam tikt. Simtiem ceļu un es eju pa tiem visiem, viss, ko man vajag, lai man roku pēc tā ir stiep. Simtiem ceļu un es eju pa tiem visiem, viss, ko man vajag, lai man roku pēc tā ir stiep.